بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. نوح عليه السلام واقعكي قرآن د پوهانو متونو نظریه بیانې تفسیر بیان القرآن او تفسیر ماجیدی دواړو لیکلي چې د آیاتونو کې د پوهانو متونو نظریه بیانې چې دا وی نظریه د پیغمبرانو په حق کې سوا چه پیغمبران سنگ پکاری چلی را لیگی خلقو تا نو یو داسی پکاری چغی سرد مالونا دولتونا سرو سپین او خزانی ادویم دا چغی دی مونتا دا غیب و حال بیانی چه سباب سکار کیگی ادی کال کې با څنګه وخت راځي آبادی وي بارانونه وي طوفانونه وي چې موږ ته دا حال وي د غیب حال درې مدار چې دا غیری خوراک ته حاجت نه وي بس چې سار مال راوځي او پلارو باندې پروټونو باندې هوا خوري وکي نو بس دقه وادي رزقي او دا غيري چې ډوډۍ تا او فراغ تا اوس کاک تا جات نه او سلورو مداوا یغي دې همیشې په دنیا کې در داغی خلق و نظریاتو نوح علیہ السلام توم دا سوی گورا چی پکار دادی چی تاثر و خسمال دولت و خزانی وی کنا پکار دادی چی تخوض غیب و دا حال نخبر وی کنا او پکار دادی چی تا خوراک سکاک نکولے تاکی نورانی اسمانی او ملکی صفت وی ځکه آسمانی خلق چې څومره دی هغه خوراک نه کوي ملائک چې څومره یې نورانی خلق ناوی خوراک نه کوي نو په کار دی چې تم دا غي په شانتي وي نو دا آیاتونه دا غي په حق کې رااله ولا اقول لكم نوح علیہ السلام ویزه خو چریتا استادان شم ویل او نویما عندي خزائن الله چې ما سره د الله خزاني دي چې کمیږي نه د هر څه خزاني دي الله خزاني خدار څه دي کنه د مال او دولت او د رزق او دغه څه د اوبو او د هوا د هر څه خزاني دي الله تعالی نو علي السلام یې زدان شم ویلې ولی زبانده ما او خزانی کی دی غطول اللہ سر دی وللہ خزائن السماوات والارض اللہ سر دی نزدہ چرنشم ویلیس زویم اولا اعلم الغیبان زبا غیب نپوئی گم چی سبا بس چل کی گیو سبا روز بسنگئی دا امن بئی کد شور و زوگ بئی او د مصیبتونو بای سوک بابا کمریه که پیدا کیگی با نپوی گم پده با داغین خویو اللہ خبر ده چه سبا بس کیگی انبیاءو تس علم دکو ولا اقولو انی ملک انتا استداوی ما چه دا آسمان دا ملائکو بشانتیم چ خوراک سکاک ته مجت نشته ده لګاږي جنت نظم ملکی ما دا دریو اړه عقیدی وی د پوهانو قوم نو ښه خدای د نور پیغمبرانو په واقعاتو کې نه دی بیان کړی د اول پیغمبر او د اخر پیغمبر په حال کې بیان کړی نور کې نه اول پیغمبر نوح علیہ السلام آخری پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هماره پیاره نبی نزلته د نوح علیہ السلام واقعا ذکر کړی دا او سورته انعام کې د نبی علیہ السلام هغه ویلو چې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي داغه او دته ولي نوح عليه السلام اول پیغمبر او محمد صلى الله عليه وسلم اخري پیغمبر نو ياخذي كده الله دا حكمت ته چې بس لك اول تیویل دی او اخر تیویل نو ار یو تیویل دا مطلب شو چیو تن ار یو باندې دا داوا کړی دا دیو تیویلی چې تاسو رضا سي پتون خامخای تاسو رضا خزانی مال دولت ډیر او ته د ټول ارسنه خبريږي حالاتونه او استاد خوراک سکاک تاجت نه نور دیو کچنا زدا سنیما ولا اقول للذین تذری اعینکم او بیاوی زمرګرو دا خبره پیډیره بدله کیدلې دا چې یو توې چې دا مرګری لری کده ځاننا کبار دې راځه مکړې مونږ دې سره نو شو کې ناشته دا پیډیره بدله کیدلې نو بیاوی زنویما اگر کسانو تا تذری اعینکم چسپکی اگنی استاسو سترگی دیم دیر بدی شی بس دیر سپکو تا گو رہے نشیٹنگی دی چی دی سلا نوح علیہ السلام سر گردی نزدہ نشموی لی دی پا حق کی لن یوتی یوم اللہ و خیرا چلا و چرنور کی دیتا خیر و رحمت و برکت و جنت و نگیو تداوی چی دی با جنت تا دی دا دا جنت لائق دی دی لا سخپوتے ہو گورا دی جاموتے ہو گورا ادی شلی دلو ادا ٹول دی با جنت تا دی نو علی السلام یې زه خدا نشم ویل چې نه بزي او چې د الله بندیان دي او د الله په اجازه باندې رحمي نو ولي باندې دي زکه بزي الله اعلم بما فی انفسهم الله خپویږي په هغه ایمان باغ اخلاص باغ عاجزین چه دی پزلونو کی دا جنت تخو اللہ باغ خلق بودی چگی کی عاجزی اگی کی توازعی او اگی کی اخلاصی او هغه خپل خالق او رازق صرف الله غني دا خلق وزي او هغه ټول صفاتونه پذي کیشته الله خپويږي بما في انفسهم چې دي په زړونو کې کوم خاص صفاتونه دي اني ذل من الظالمين دا ټول سره لګي څلور واړو سره کچره ما وي چما سرا د الله خزانی دی نو انی ذل من الظالمین زو ظالمان نشم کچره ما وی چې زه په غیب پوهیږم او د بند زړه نه خبرې ما د زړه حال بوته ما د مورید دار سره خبرې ما کدا کور په سواد کې ده او گلگیت کې ده خو د دل ته خبرې ما دا د کور حال را ته معلوم دی چې دروازه دی غاړه ته دا کور کې ورکر بیرو لاړه دا او دی په لمټ کې پرته دا دی په لویزو لاړه دا دا پیران وی کنه دا پیران دی دی زکه سی وی موږ دې مریدانو درسنه خبر یو مرید به چرته هغه په گلگیت کې یو او دی وې زدا د حال خبرې ما ما ته دا کور اوس معلوم دی نو یې چرته موبایل به درته دا کړی برابر کړی کنه اوس خلا پدی باندې ګوري ادي وټول دروغ یا شیاطین وکړو ها نو کما وي چې زه په غیب پوهیږم نه نی اذا لمن الظالمین او کما وي چې ما کې د ملائکه صفات ته فراس کاک ته عزت نشتا نوی نیدل لمن الظالمین او کما دا خپل مرگری اوشالل نوی نیدل لمن الظالمین اری او سر لکی یقینا شمبز پدا وقت کی دردیر ظلم کون کنن نوح علیہ السلام جوابو نوکرو او دا حق دی دار چا کنن چکلے وی تراز شوین دا غی جواب با پکاری کنن از ایک حق نخ کار کی ناغیو تسوی قالو ویغی قومو یا نوحو قد جادلتنا اے نوح علیہ السلام تا خمونگ سر جگڑ جوڑ اکڑی پاک سر تا جدالنا دمر جگڑی تا خوڑیر جگڑ ماری تا سی ظالمان لکھا اگر پلی خبرو تا جگڑ نوی چمخ کی ویلی چت دمونگ پشان بندے استا مرگری ډیر سپک دی او رزیلان دی او تاسو را سشته نه او ته دروغ جنی وګورو ته تاسو ظالمان دي دغه ته جګړې نه وای حضرت نوح علی السلام ورته خپا آرام او ډیر په کلو الفاظو او په سلسینه جواب ورک نوې دې جګړې کې د قصص باطل پرست حال لکھا دی بده اعتراض کوي چمړاو ای ذات دی کنه خپل پیریان ډېری جګړې کوي ښا دا وره پیدا په خوانو ویلې امتونو چا ته کوم خبره کې دا غیم ویلې انو علی السلام یقینا تا هم سره جګړې وکړي فاکثر تجدالنا او ډېری دې کړې جګړې زموږ سره فاتنا بما تعذنا راولا مونگ تاغا عذاب چه مونگ یا رئی اسی هم یا رئی چه عذاب براشی عذاب براشی راولا ان کنتا من السوادقین کرشتینه په خپل خبره کې وګوروي وی عذاب هم خوښ دی استاد خبره هم نه ده خوښه عذاب هم قبول دی استاد دین هم نه ده قبول زمرا حتى رسیدلین په داس خلق به خود عذاب راځي. قال او نو علی السلام زه عذاب راوړی شم ما سره عذاب کم دی ما سره څه دی عذابونه د الله سره دی که خوخه یې رابه وړي کني نه به راوړي هغه سره زما څه کار نشته. قال انما یاتیکم به الله و یوتا بشکا رب وړي دا عذاب الله تاسو ته ان شاء که خوخه شي اگر کار په خپل خوخه کوي ښا ومن تم بمعجزین لیکن تاسو ځان نشئ خلاصولې د الله د عذاب نه ولې غواړئ تاسو به ځان خلاص کړئ ولا ينفعكم نصحي انا اس په د نظر کې تاسو له زما نصيحت او زما بیان ان اردت ان انصح لكم کزه دایره ده کوم چې استادو خیر خوای کوم استادو اصلاح کوم زستاسو راهنمایی کوم زما خدا نیت ته خو آپلا ان کان الله یرید ان یغویکم کلا دا غواړي چې تاسو گمراه کی تاسو سرکشه کی تاسو هلاک کی نو زما نصیحت به څه فائدہ در کی هو ربکم هغه ستاسو رب دی هغه پارس قادر دی چ هغه څه کوي نو هغه بکی نو چې هغه تاسو هلاکی او تاسو گمراه کوي نو زمانه سیرت به څه فائدہ درکې ها زوره جزو خو خپل ذمہاری ادا کوما کایمان راوړای کنه راوړای ماته خدا نه دی ویلې ښا ویلې ترجعون او دې الله تبا تاسو واپس کړئ شه ام یقولون افترا بلکی وای دی چې دا نوح علیہ السلام د ځان نه خبرې کوي ګورو ته اولی وته وی جګړې کوي او سوی دا دې د ځان نه جوړي الله تعالی داسې ندی ویلي د ځان نه جوړي او موږ ته اثر نشر کوي ګورو ته وای دی چې دې د ځان نه جوړي دا دین او دا مسلی قل اوائی و تاین افتریتو هم کچری ما زن نجوری کری فعلی اجرامی پا ماوان دی باد دی سزا رازی ولی دا با زما گناہی کنا نو دی سزا و مال اللہ را کئی تا اس تین اخلاسی ہے تا اس لے نظر کئی ہاں خدا خبر آو رہے وانا بری ام ما تجرمون چی شکر دے چی زبے زارے ما زپاکی ما داغی کارونو عملونو نا چی تاسو ہی کوئیم مم ما تجرم زان غم دا سر نشتا زما غم مکوئی ما پرید پارا ما خود زان غم مکے چی دا تاسو سکوئیم اللہ بدل سزا درکین سچل بکوئے غم دا سرنشتا دا ہر بند توینم اللہ رب العزت چیه بند دا تا خدا دی پا خٹو کن خطے او دا سی پا دنیا پرستی کے او دا سی گناہو نا کہنو بیا بس چل کے زخو بدا دیتا پوس کو ماللہ ہوئی اچنن ته توبو نباسي زمانه مافيو نغواړي ماتاو نجاړي نو ته خو نشي خلاصې دي ولې بخلاصې څنګه بخلاصې نوح عليه السلام ورته دا وی چې تاسو چې څه کوي شکر دې چې دا غې نه پاکې ما خو چې الله دې سزا درکې نو سبا کوي ماته دا وایي ولا اقول لكم عندي خزائن الله وی نوح علیہ السلام چی خلقو زنویم تاستا چی ما سرد اللہ خزانی دی در اقسلو ایما ما سرس دی ولا علم الغیبا انا پوئیگم دا سبا پکارونو دا غیب و حالاتو باندیم او نو پوئیگم نبی علیہ السلام تبیم وی چی تمونگ تعال نوی دسو چی زمونگا اوخی بیگا پس با دی نتمونگ تاوائی چی دا با اوخی راوڑی کوخان با راوڑی نر با پیدا کی کمادا با پیدا کی تمونگ تا داوائی کنو گروی تخپوئی ہوئی مونگ تینوائی دغسوی مونگا غنم او جوار او دا کرلی دی دانی چی اغا وقت کسوی کن تو مونگ تاوائی چی سکال با باران نکی کن بکی وائی کن مونگ مونگا شام تزو تجارت لا تو مونگ تاوائی چی مونگ با گٹاو کو کتاوان یا خدا تو تب اے قید ہے نبی علیہ السلام تبیل نوح علیہ السلام ته ویلو ولا علم الغیب وتوایا چې په غیب نه پوهیږم غیب دان صرف الله دې هیڅوک نه پوهی ولا اقول لكم انی ملک ان تاسو ته دا وایم چې زه فرشته یم ما کې د ملائکه صفاتو ندی زما خوراک سکاک تاجت نشته نا دا سوار لسمی دا دای دا پیرانو دا سند او دا پنجاب دا شیطانانو دا غی دعوه دا خواه دا خو دا غی دعوه دا دا موریدانو پا مخ که و دوڑه نخوری دا غی تا وخانکو ندکی مجمع دکی کیو پا خپل و دی دن نلال شی دا غی با تا پوسو نکی چی پیر سی بولی نا آخو اگر دا ڈوڑا ہے نخوری اگر لده باری نرازی روحانی رزق پتا ملاوی اچھے دولس بجی یو بجا لڑشی او چرگان اوڑو کیو تپراتی دا دا شیطانان گور دا چلکی خلق بدی دوکا کڑے دیں ویدی خوراک سکاک نکی بیا سار مال لیٹرین تسل دی دقی نیخوزان نشو سات لیکن وَلَا قُولُ لِلَّذِينَ تَدَّرِ اَعْيُنُكُمْ از نویم تا اغا مرگرو تا ازما چتا استا سپک کاری چتیر سپک گنی استا استرگی اغیل را لَنْيُوتِ يَوْمَ اللَّهُ خَيْرًا چې چری بنور کې الله دې تا خیر او برکت او رحمت زه خدانو شم ویلې الله اعلم بما في انفسهم الله دې رخه پويږي پا ایمان او پا نیت او پا اخلاص چې دې پذړونو کې دې اني ذل من الظالمين بشک شم با په دغه وخت کې ظالمانو نه قالوا اوذي قوم يا نوح قد جادلتنا اینو علیہ السلام تا خوڑی ری جگڑی اکڑی دا خبری دی کم زید دکڑی تا خو تا جبارم نیتلی پاک سر تا جدا لنا نو دیری دکڑی مم سرا جگڑی فاتنا بی ما تعدنا روڑا مم تا عذاب چی مم یرائی ان کنتا من الصادقین کی تو درشتی نو خلقنا قال انما ياتيكم به الله ونوح عليه السلام بشکا چراڑی بتا استاد غذاب والله بیروڑی روڑی بتا استاد غذاب والله بیروڑی وکلا ان شاء کچری خوخیش امان تم معجزین او تاسو دان شیخ لا سولے د الله عذاب نا او جتا سودی حت تر اور سی دے کنا چتا سوئے چې عذاب هم خوښ دی استاد دینوم نه دی خوښ مد بیا خبر اخلاص شو ولا انفعکم نصحی اس پیدا نظر کی تاسو لرا زمان نصیت لیکن احنیم سوکالی او کو کنا ایو پاکی سامن شو ان اردتوان انصح لکم کز دائرہ دکم چستاسو خیر خواهی کوما استاسو اصلاح کوما او پتمه ما چتاسو با ایمان راوڑے نا ایمان چتا راوڑا دغه خپل نوم عبد الغفار نو نوح او تذکوی چې نوح اصل کې دنیا حد جړا نه دی دغه دی وقوم اوه او به واه نو چې به وشه به شنو په لبه ورځو په ځبیا رستو بوله دا وکو کپن مپن کنه نو بیا راو لټی دی دویم داده چه کلو پاغی که او سره بودا شو نخپل زی تبایوی چه ما پو گواخلا از ایلار تمیو باسا ناو پو گراویستا لار کیوی که نا کارسو مروخ با چه کل نوح علیہ السلام بچر تراخ کارا شو او پلار بطو وی دتا ناستو ما وی دا او پی جنخا زماتا تا وصیت تا چه دن ازان ساتا بس نوانور سا وصیت تا تا نشتا او دن ازان ساتا اوی تا تا ذکوه ما چه زما پلارون بوداش نماتا اوی چه ما لارتاو باسا چه ما راویستنو آتای دقا وصیتو نظام تا تدا وصیت کو ما اوی بچی اکل چه تو بوداشی نو مخپل زیتا با دا وصیت که چه دا دلغپار نظام ساتا دیکیو بیا ایمان چار خو چه غیب ایو بھلتا وصیتو نا کولتو کدو غارم چستاسو خیرخواهی کو ما کچره الله دا غواړي چې تاسو گمراه کی او ربکم ناغستا سو رب دې هغه چې سکه ناغه بکیږي ویلې ترجعون او دې الله ته تاسو واپس کړئ شئ ام یقولون افترا بلکې وایي دې چې دا دین د ځان نه جوړ کړی دی قلوائے و تائن افتریتو کدام ازان نجوڑ کری فعلی اجرامی فما باندے بددی سزا رازیم تکا ما با گناہ کری کنا انتا اس تا اس تکلیف خونشتا کنا خوشکر دے و انا بری ام مما تجرمون چز بیزار ایما داغی گناہ انا چتاسو اکویم سزا خوب اللہ تاسو لدر کئی ما خو گناہ ندے کڑے نو زما تپوس کوئے او ما باندے اعتراض کوئے او خپل ځان نوی نے دو غلبی لگا کار دو غلبی لوی را پاسی دو کزی تیوی چتا کی دو سوری دی دا حال لکھا ننم دا حال یو سڑے با غلبی لی روغ دیو پکنی گناہونو بچان کلی آغا با یو حق پرستوی چیرو را دخلینا نیرے گی دا حال دا آغا وقت نرا روان دخوا دا انبیاء واقعات اللہ دید پر پیش کی خوا